99 zł. Taniej o 300 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2999 zł. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 7 września, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Mało wody w rzekach, bardzo zła sytuacja jest m.in. na Podkarpaciu. Jest medal dla Polski na Paralimpiadzie. Srebro w pchnięciu kulą wywalczyła Renata Śliwińska. O rosyjskiej kampanii sabotażu w całej Europie wspólnie piszą w artykule szefowie brytyjskiego i amerykańskiego wywiadu. Na Podkarpaciu są bardzo niskie stany wód w rzekach. W związku z utrzymującymi się od wielu dni wysokimi temperaturami obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne. Na większości zlewni podkarpackich rzek jest bardzo mało wody. Jak przekazał nam Mariusz Dziuba, dyżurny operacyjny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie, ostrzeżenie hydrologiczne wydano bezterminowo. Na Podkarpaciu jest bardzo, bardzo mało wody. Ostrzeżenia są wydane bezterminowo, to znaczy trudno powiedzieć, kiedy zostaną one odwołane przez INGW. W związku z niskim stanem rzek dochodzi do obniżenia jakości wody. Występuje też tak zwana przyducha, wyjaśnia Mariusz Dziuba. Czy to na mniejszych zbiornikach, czy większych, czy też jakichś mniejszych rzeczkach, co kilka dni mamy sygnały o tym, że pojawiają się martwe ryby. No jest to związane z tak zwaną przyduchą, niskim stanem wody, innych informacji, które mogłyby dotyczyć ludności, jeśli chodzi o te niskie przepływy wody i potencjalnych tym zagrożeń. My nie mamy takich. Sytuację mogą zmienić jedynie opady deszczą, których nie przewidują w najbliższych dniach prognozy pogody. Jakub Chodyniecki, Polskie Radio Rzeszów. Mamy kolejny medal dla Polski na Igrzyskach Paralimpijskich. Renata Śliwińska wywalczyła srebro w konkursie pchnięcia kulą w klasie F40. Nasza reprezentantka w najlepszej próbie posłała kulę na odległość 9 metrów, a to oznacza, że Polska w Paryżu zdobyła 6 medali w konkurencjach paralekkoatletycznych. W świecie, gdzie wszystko ma być łatwe, warto czytać Kordiana, właśnie dlatego, że jest trudny, mówi literaturoznawca dr Marcin Smoliński podczas Narodowego Czytania w Bydgoszczy. Aktorzy Teatru Polskiego, uczniowie, bibliotekarki, czytelnicy czytali dzisiaj Kordiana na dziedzińcu wojewódzkiej i miejskiej biblioteki w Bydgoszczy. Interpretacja dramatu romantycznego Juliusza Słowackiego była częścią ogólnopolskiej akcji. Beata Malczewska, kierownik działu instrukcyjno-metodycznego Wojewódzkiej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy. Kordian jest naprawdę takim trudnym w odbiorze dramatem, dlatego zaprosiliśmy dzisiaj literaturoznawcę, doktora Marcina Smolińskiego. Słowacki planował napisać trylogię pod tytułem Kordian. Dzisiaj skupimy się głównie na akcie trzecim i spisku koronacyjnym. Ta intryga tam zawarta powinna zainteresować czytelników. Takie wspólne czytanie też jak gdyby pomaga niektórym się otworzyć. Chodziłam na warsztaty dziennikarstwa radiowego i w ogóle dużo słucham radia, więc dla mnie dźwięk ma duże znaczenie. I lubię czytać głośno. Zdarzało się tak, że nie odpowiadał mi głos i w ogóle już dalej nie słuchałam danego audiobooka. Kordian siedzi pod drzewem, wokoło łąki zielone. Dalej sadzawka ocieniona drzewami, trzody. Słowacki napisał Kordiana w 1833 roku w Genewie, a wydał w Paryżu bez nazwiska autora. Część czytelników myślała, że dramat napisał Adam Mickiewicz. Rosja prowadzi kampanię sabotażu w całej Europie. Wielka Brytania i USA stoją w obliczu bezprecedensowego wachlarza zagrożeń, a cały światowy ład znajduje się w najważniejszym napięciu od czasów zimnej wojny. To analiza, jaka ukazała się na łamach Financial Times, a została napisana przez szefów wywiadu brytyjskiego MI6 i amerykańskiego CIA. Zaznaczyli oni, że działania Rosji stanowią rażące naruszenie globalnych norm i zwrócili uwagę, że poza działaniami zbrojnymi na Ukrainie Rosja cynicznie wykorzystuje technologię do rozpowszechniania kłamstw i dezinformacji, mających na celu wbicie klina między kraje Zachodu. Nie wymienili żadnych konkretnych przykładów, ale w ostatnich miesiącach w różnych krajach europejskich doszło do serii tajemniczych aktów sabotażu i podpaleń. Według doniesień mediów amerykański wywiad udaremił również próbę zamordowania dyrektora generalnego niemieckiego producenta broni. Super tajfun Yagi uderzył w tereny wokół słynnej zatoki Ha Long w Wietnamie, wpisanej na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Wcześniej przeszedł nad południową częścią Chin i nad Filipinami. Więcej w relacji naszego korespondenta z Azji.

is mine. I see the captain in red and Carol at his head. This land is yours, this land is mine. Sufjan Stevens, No Man's Land, ze ścieżki dźwiękowej filmu Mała Miss sprzed laty. Ten film powstał i przed laty tę ścieżkę ktoś skompilował. Razem z piosenkami Sufjana Stevensa tam pojawiają się również utwory formacji Dewoczka, ale my nie będziemy o tym filmie mówić, ale będziemy mówić o filmach najnowszych, które miały premierę na kończącym się właśnie 81. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji, w studiu Małgorzata Staciak, dziennikarka filmowa. Dzień dobry. Dzień dobry. Muszę się teraz za mikrofonu wychylać, żeby Małgorzatę widzieć. Prosto z Wenecji, choć już jesteś w studiu, ale wczoraj wieczorem wróciłaś do Warszawy. Warszawy, prawda? Tak jest, więc jeszcze jedną nogą trochę na Lido we Włoszech. No właśnie, to jest bardzo specyficzne miejsce, bardzo specyficzna atmosfera festiwalu i w tym roku, bo przyznam się Państwu, bo Małgorzata Staciak akurat o tym wie, że dwa razy z rzędu w zeszłym i przed zeszłym rokiem miałam okazję być na festiwalu w Wenecji i trochę odczuwaliśmy wówczas, zwłaszcza w zeszłym roku, kiedy był strajk aktorów i scenarzystów, brak największych nazwisk, brak glamuru na czerwonym dywanie. Tymczasem w tym roku odbył się najazd gwiazd na Wenecję, mam wrażenie. Jak wrażenia, jak atmosfera festiwalu dopisywała w tym roku? Tak, faktycznie można powiedzieć, że ten festiwal wrócił chyba do takiej formy, jeżeli chodzi o gwiazdy, chyba aż sprzed pandemii, bo faktycznie te ostatnie edycje były takie skromniejsze, chociaż też były ciekawe, bo kiedy nie było gwiazd, można było ciekawiej porozmawiać na przykład z osobami technicznymi, porozmawiać o scenografii, o dźwięku. To prawda. Chcąc, nie chcąc. I to też są zawsze bardzo interesujące rozmowy, bo ten aspekt kina też jest przecież bardzo ważny i bardzo wpływa na to, jak to kino jest odbierane. No ale w tym roku tak, oczywiście gwiazdy i to po prostu cała plejada od Angeliny Jolie, która wraca po latach do kina artystycznego. Nicole Kidman miała rewelacyjny film. Mieliśmy George'a Clooney'a, Brada Pitta, całą ekipę Beetlejuice, czyli Tim Burton, Jenna Ortega, Winona Ryder. Monica Bellucci. Zdecydowanie, tak. I jeszcze, no tych nazwisk można by wymieniać pewnie tak, bardzo dużo. Tak, nie, tutaj kropkę, jeśli chodzi o nas. Tak, Julia bardzo. Moore. No właśnie, to zaraz porozmawiamy o tych wrażeniach także filmowych, bo one tutaj, wiadomo, są najważniejsze. Zaczęło się od tego pozakonkursowego pokazu Beetlejuice i ja bym chciała też wspomnieć o tym filmie, ponieważ on już też jest w kinach, to jest szybka premiera. No i bardzo są zróżnicowane recenzje. Niektórzy mówią, że to jest godny sequel po tych 35 latach dla Soku z Żuka, bo tak na polski przypomnę, ten tytuł Beetlejuice został przetłumaczony. Ty jesteś w tej drugiej grupie, w tej, która nie jest usatysfakcjonowana tak, tym filmem. No niestety uważam, że jest to sequel bardzo wymuszony, bez pomysłu, właściwie scenariuszowo tam nie do końca te wątki się kleją. Nawet tak, jako takie spojrzenie nostalgiczne na po prostu tę historię, nie do końca to działa, bo właśnie historia trochę nie ma sensu. I jakby pomysł na powrót do tych bohaterów, jakby niewiele nowego wnosimy do tej historii. Bardzo fajnie tam działa Jenna Ortega, którą znamy z Wednesday, ale to też wszystko wygląda, jakby to była próba właśnie jakby zaprzęgnięcia do tego fanklubu, fanów Wednesday, nowszego, młodszego pokolenia, żeby się z twórczością Bartona oswoiła, ale niestety to jest chyba moje największe rozczarowanie tego festiwalu, a przynajmniej film, na którym najbardziej się wynudziłam, mówiąc szczerze. Ale oczywiście Państwa zachęcamy, jeśli ktoś ma ochotę do tego, żeby się przekonać samemu, jak Beetlejuice działa. Od wczoraj ten film jest w kinach, a jeszcze napomknę, że Tim Burton ostatnio, co mnie zadziwiło, bo byłam przekonana, że tę gwiazdę na bulwarze Hollywood już ma, ale odsłonił w towarzystwie przyjaciół, właśnie między innymi Winona Ryder i Michaela Keatona swoją gwiazdę na bulwarze Hollywood. No i była to niezwykle wzruszająca uroczystość. To teraz porozmawiajmy, Małgorzato Staciak, o tym, co ci się podobało? Zawsze takie tytuły, które gdzieś tam wibrują nam pod powiekami, już kiedy się seans skończy i te, które najbardziej zostają po zakończeniu festiwalu, które też nie ukrywajmy, jest maratonem filmowym i to rzeczywiście to, co najbardziej pamiętamy, to jest to, co najbardziej przeżyliśmy i co najbardziej nam się podobało. Czy takie filmy w tym roku w Wenecji zobaczyłaś? Chyba tak, chociaż no, największym doświadczeniem był dla mnie seans Brutalist, Bradiego Corbetta z Adrianem Brodym i Felicity Jones. To jest takie kinowe doświadczenie totalne. Ten film trwa 215 minut, ma 15-minutową przerwę 215 w środku. 215 minut to prawie 4 godziny, ja tak prawie 3 godziny 40 chyba około. I ma przerwę w środku. Ma w środku przerwę, żeby sobie rozprostować nogi, wyjść do toalety, zjeść coś. Jest to bardzo dobry pomysł. Może niektórzy twórcy, którzy też mają takie ambitne metraże w głowach, powinni się zainspirować. I właśnie w trakcie tej przerwy był wyświetlony ekran z czasem, który odliczał te 15 minut. I kiedy już się zbliżała ta liczba do zera, to ludzie zaczęli bić brawo, odliczać, jak w Sylwestra dosłownie. I to było takie właśnie kinowe doświadczenie, którego ja dawno nie przeżyłam. Na sali. Jakoś tak to nas wszystkich bardzo zaangażowało i właśnie to doświadczenie, też ta przerwa była po prostu potrzebna. Ale ten film jest niesamowity. Pierwsza połowa wydawało mi się, że to jest arcydzieło. sposób, w jaki Corbett się niesamowicie rozwija, bo to jest twórca, który zaczynał na festiwalu w Wenecji. Pokazywał tutaj poza konkursem swój debiut Dzieciństwo Wodza, kilka lat później Vox Lux w konkursie z Natalie Portman. I jeszcze to nie jest twórca doceniony na tym festiwalu, ale wydaje mi się, że on dzisiaj wyjedzie z Lido z jakąś nagrodą. Nie wiem, czy to będzie Złoty Lew, trzymam kciuki, ale wydaje mi się, że coś na pewno. Więc to jest historia architekta, który przeżył Holokaust i próbuje na nowo ułożyć sobie życie w Stanach Zjednoczonych. Ale i to jest kino takie inspirowane z jednej strony kinem lat 70., klasyką. Są ujęcia, które zostaną mi w głowie chyba już na zawsze. Jest taka otwierająca sekwencja, więc nie będzie to duży spoiler. Jest takie ujęcie, gdzie mamy takie jakby zawirowanie i kamera pokazuje nam Statuę Wolności do góry nogami w finałowym ujęciu. To jest oszałamiające, odurzające kino, które trochę może jest pretensjonalne, ale jest szalenie ambitne i po prostu zostaje naprawdę w głowie na długo po seansie. Myślę, że warto notować te tytuły, które wymienia Małgorzata Staciak. Domyślam się, że Brutalista to będzie polski tytuł filmu The Brutalist z Adrianem Brody i Felicity Jones. Nie ma jeszcze daty polskiej premiery, ale to jest zrozumiałe, ponieważ jesteśmy jeszcze właściwie w trakcie festiwalu weneckiego, więc to wszystko tam się teraz rozgrywa, który dystrybutor ten film w Polsce będzie wprowadzał. To jest jeden z tych tytułów, które na pewno warto zapamiętać, a porozmawiajmy o rolach, bo to był rzeczywiście festiwal gwiazd i wydaje mi się, że co najmniej kilka i kobiecych, i męskich ról można by tu wymienić, takich, które dzisiaj o tę nagrodę, o Puchar Wolpiego będą zdecydowanie prowadzić. Dużo się mówiło o roli Angeliny Jolie, która zagrała główną rolę w Marii, o Marii Callas, w filmie Pablo Larraina. I to jest taki powrót po latach. To w ogóle było wspaniałe doświadczenie widzieć ją znowu na czerwonym dywanie. Kudzila, no wywiadów to może nie, bo wywiadów było bardzo mało w tym roku, o czym też dziennikarze bardzo alarmowali, że jest to duży problem dla branży. Natomiast taki powrót właśnie do kina już bardziej artystycznego, to jest ciekawa rola. Film nie do końca udany, ale interesujący. I ona też bardzo, bardzo pracuje w tej postaci w taki sposób, że ona trochę nie wygląda jak Maria Callas. W poprzednich filmach Pablo Larraina, biograficznych, gdzie mieliśmy Jackie, Natalie Portman i Spencer z Kristen Stewart, to te aktorki tak bardzo mi się stapiały z tymi postaciami, że ja zapominałam, że w ogóle Kristen Stewart teraz gra Diane Spencer. A tutaj jednak ta Maria Callas jest cały czas Angeliną Jolie i jakby ma taką właśnie w sobie... Jakby te dwie postacie trochę wchodzą w dialog, że mamy właśnie Maria Callas, która była bardzo utalentowana, doceniona, ale też była jakby, jej życie było często celem, jakby było historiami z nagłówków z pierwszych stron gazet. I tak samo z Angeliną Jolie. I jakoś tak bardzo ciekawie ten film się układa w taką opowieść właśnie o sławie, o cenie, jaką się zapłaci za to, żeby być na szczycie, za ciężką pracę artystyczną. No i nie, jakby mam do niego słabość, chociaż też zdaję sobie sprawę, że nie jest to do końca dzieło spełnione. Chyba z tych trzech jest to film najsłabszy z tych biograficznych. Ale tak, więc z jednej strony Angelina Jolie. Dla mnie najlepsza kreacja to jest Nicole Kidman w Baby Girl, Helene Rein. To jest autorka horroru Bodies, Bodies, Bodies. Możecie państwo ją z tego filmu kojarzyć. Ten film w streamingu jest dostępny, więc tak, można go znaleźć. Tak, i Baby Girl to jest Nicole Kidman, która w końcu podejmuje jakieś ryzyko aktorskie, bierze rolę, która jest nieoczywista, która jakby gra też z jej wizerunkiem. To jest postać jakiejś takiej osoby, która jest szefową wielkiej korporacji, która ma niby uporządkowane życie rodzinne, ma wszystko i nagle podecyduje się na romans ze stażystą. Wydaje się, że to jest banał i też bardzo się bałam, że ten film właśnie będzie taki bardzo oczywisty i że właśnie będzie można łatwo to zepsuć, a to jest wspaniała opowieść o seksualności, o naszych pragnieniach, o kontroli i tam Nicole Kidman robi niesamowite rzeczy. Też właśnie wychodzi spoza takich bezpiecznych, oscarowych ról, z którymi mi się kojarzyła do niedawna. I to jest taka rola, która koresponduje trochę może z tymi występami w oczach szeroko zamkniętych Kubricka. To jest ten sam poziom takiego aktorskiego, mówiąc kolokwialnie, mięcha. I też właśnie te filmy ciekawie wchodzą ze sobą w dialog, jeżeli chodzi o opowieści o związkach, o pożądaniu, o seksie i o tym właśnie, jak też właśnie kobiety mogą się realizować w różnych sferach życia. No i ten film rzeczywiście zbiera świetne recenzje i mam dobrą wiadomość, bo już wiemy, kiedy Baby Girl na polskie ekrany trafi, to będzie 10 stycznia 2020. 25 roku. Nie wiem, czy to jest taka dobra wiadomość, bo czekamy jeszcze 4 miesiące na ten film, a nawet ponad. No ale przynajmniej już wiemy kiedy. To teraz o rolach męskich. Powiedziałaś już o Brutaliście i tutaj Adrian Brody pewnie będzie pretendentem do tej nagrody, ale też Daniel Craig. Daniel Craig, nowy film Luki Guadagnino. To jest bardzo ciekawa rola. Film nie do końca spełnił takie oczekiwania. Jest to pierwszy i chyba jedyny seans, na jakim byłam, konkursowy, gdzie na początku pojawiły się ogromne oklaski, kiedy pojawiło się nazwisko Luki Guadagnino, a po seansie pojawiły się też gwizdy i takie odgłosy niezadowolenia. Ale to nie jest tak, że ten film jest całkowicie nieudany. On jest troszeczkę taki nierówny, troszeczkę się zmaga z tą prozą Burroughsa, na której jest oparty, ale Craig jest tutaj magnetyczny. On, nie wiem, czy kiedykolwiek grał wcześniej taką rolę i nie chodzi mi wcale o to, że gra geja, bo geja już grał przecież chociażby w serii Knives Out, tylko to jest taki właśnie bohater, taki trochę poszukujący wrażeń, strasznie samotny, udający, że jeszcze ma właśnie jakąś taką w sobie ikrę, ale też momentami taki wręcz żałosny w tych swoich poszukiwaniach i w tym właśnie jak podąża coraz bardziej w taką coraz ciemniejszą strefę, żeby te swoje marzenia spełnić. I Craig jest tutaj genialny. Wydaje mi się, że faktycznie jest tutaj szansa na nagrodę jak najbardziej. Bardzo jestem ciekawa, bo być może jury nas też zaskoczy. Chciałam jeszcze zapytać o ten tytuł, który myślę był jednym też z najbardziej oczekiwanych tytułów tegorocznego festiwalu w Wenecji, czyli Todda Phillipsa. Kontynuacja Jokera, czyli Folie à deux, Joker. Wraca Joaquin Phoenix do swojej roli nagrodzonej Oscarem, no i obok niego Lady Gaga. Tak, to jest kontynuacja filmu, przecież za który właśnie Todd Phillips dostał tak. Złotego Lwa w Wenecji, więc oczekiwania były ogromne. No i bardzo podzielił publiczność. Zdania raczej recenzje są negatywne i ja też niestety jestem tym filmem rozczarowana, mimo że jedynkę bardzo cenię. No tutaj nie do końca wiadomo, jaki ten pomysł, który jest też taki odważny wyjściem poza bezpieczną strefę, że mamy musical, wbrew temu, co twórcy mówili na konferencji prasowej, bo jeżeli bohaterowie rozmawiają ze sobą poprzez piosenki i potrzebują zaśpiewać to, czego nie są w stanie wyrazić po prostu dialogiem, no to jest to definicja musicalu i faktycznie tak się dzieje. I on też ciekawie dyskutuje z tym wydźwiękiem pierwszego Jokera, który mówi o tej, który też był dość kontrowersyjny i odebrany może wbrew intencjom twórcy, że jest to jakiś sposób gloryfikowanie tego typu postaci. I tutaj mamy ciekawy dialog z tym konceptem, ale no przede wszystkim jest kolejny raz, kiedy Lady Gaga jest niewykorzystana. I tutaj te sceny, kiedy ona śpiewa, faktycznie śpiewają w duecie, są ciekawe, ale też ani nie ma pomysłu na choreografię, ani te piosenki. Nie zostaje w głowie żadna piosenka po seansie, więc to jest zbrodnia, jeżeli chodzi o film z Lady Gagą. Może dlatego twórcy upierają się, że to nie jest musical, bo jednak po musicalu jakiś co najmniej jeden motyw muzyczny zostać powinien. Tak, no i wciąż to jest bardzo dobrze zrobiony film, świetnie zagrany. Phoenix jest magnetyczny, jest też taki, no nie można oderwać od niego wzroku, ale mam wrażenie, że on nie dopowiada zbyt wiele nowego. Natomiast ciekawi mnie, jaka będzie recepcja tego filmu wśród fanów, bo wydaje mi się, że on może zezłościć parę osób właśnie przez to, że jest taki nieoczywisty, że on nie spełni oczekiwań, zarówno jeżeli chodzi o tę formę, jak i właśnie ten wydźwięk taki rozliczający się może z tym przesłaniem jedynki. O kilku tytułach z tegorocznego festiwalu w Wenecji opowiada Małgorzata Steciak. I myślę, że tutaj, jeśli chodzi o Wenecję, już postawimy kropkę, chociaż może masz jeszcze jakiś taki tytuł, który nie był aż tak głośny i nie mówiło się o nim aż tyle, ze względu chociażby na to, że nie miał hollywoodzkiej obsady, a jednak został ci w pamięci i chciałabyś o nim opowiedzieć. Myślę, że jest taki film, który właśnie ja mam z nim trochę problem, natomiast jest to jeden z filmów typowanych do nagrody. To jest film April, gruzińskiej reżyserki, której nazwiska nie jestem w stanie teraz powtórzyć. Natomiast to jest taka opowieść o prawach kobiet osadzona na gruzińskiej prowincji. I to jest bardzo wymagający seans, jeżeli chodzi o formę, w ogóle długość i takie jakby ujęcia, które są bardzo wymagające skupienia. I ten film jest trudny, jakby nieprzystępny w formie, ale też bardzo, bardzo podzielił, publiczność. Na przykład ja nie do końca z nim po prostu rezonuję emocjonalnie, ale kilkoro znajomych, innych dziennikarzy jest zachwyconych i przewiduje, że tutaj może się pojawić jakaś nagroda. Więc jest to taki film, który tak trochę rośnie po seansie w głowie. Ale chyba po prostu to nie jest moja wrażliwość. April, ja się podejmę, bo znalazłam na szybko, jak nazywa się reżyserka, Dea Kulumbegaszwili i być może no właśnie dzisiaj usłyszymy to nazwisko lub ten tytuł, kiedy ogłaszana będzie decyzja jury co do nagród 81. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji. To tutaj zostawmy duży ekran. Na moment jeszcze chciałabym wraz z tobą przypomnieć, że we wrześniu wraca serial Genialna Przyjaciółka z czwartym sezonem na podstawie tetralogii Eleny Ferrante. Wiele razy rozmawiałyśmy o tym serialu, także w Trójce. No i ten aktorki, zmieniona obsada w głównych rolach dwóch przyjaciółek, doroślejsze, że tak powiem, aktorki. Tak, czekałam bardzo na tę czwartą część. Nie miałam jeszcze okazji jej obejrzeć, ale ogromnie polecam. No, uważam, że to jest jeden z najlepszych seriali i to też jakby siłą rozpędu książek o przyjaźni, o kobiecych relacjach, które można polecać każdej kobiecie w swoim życiu, niezależnie od jej jakby poglądów i nie wiem, zainteresowania kulturą. W tej czwartej części, no to już ostatnia. W głównej roli mamy Albert Orwacher, która wcześniej była narratorką. No i ogromnie czekam, jak to zostanie przedstawione. Mam nadzieję, że właśnie będzie miało dużą publiczność i że no, trochę jest mi też przykro, że to już koniec, ale no, wiadomo. No niestety, materiału źródłowego mieliśmy na 4 sezony i tak to wiedzieliśmy, że się skończy. Małgorzata Staciak z głową, pełną filmów i obrazów po Festiwalu w Wenecji. Bardzo ci dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. A my teraz sięgamy po piosenkę, która pojawiła się wokół premiery filmu Tima Burtona, ale nie Soku z Żuga, ani nie. Uprę się i będę mówić sok z żuka, Beetlejuice, Beetlejuice, ale to chodziło o film Frankenweenie. Love is strange, oh, when there's beauty on the inside, the outside, there's nothing to change. Over me, rain or storm, the only place I wanna be is close to the heart of everything you'd ever need. The lightning's not frightening when you are with me. Oh, 'cause love is not always what you think it'll be. Love is strange. Karen O w takim wcieleniu przedziwnym z ścieżki dźwiękowej i w płyty towarzyszącej premierze filmu Frankenweenie Tima Burtona. Ja jeszcze przypomnę, że jeśli chodzi o Jokera Folie à Deux, Todda Phillipsa, to też wkrótce przekonamy się, co my sami sądzimy o tym filmie, bo 4 października jest premiera, a tymczasem pędzimy do Łodzi, bo tam właśnie rozpoczyna się Promised Land Art Festival. To jest miejsce spotkania artystów z branży kreatywnej, autorek i autorów gier wideo oraz filmów. I to wszystko odbywa się w Łodzi w EC1. Organizowany jest ten festiwal przez studio CD Projekt Red. To jest studio, które przypomnę ma na koncie znane na całym świecie gry o Wiedźminie i z Polska przeczytam Cyberpunk 2077. W sobotę, czyli dzisiaj, trwa rozgrzewka przed tym daniem głównym, czyli festiwalem, który startuje jutro. Dzisiaj to ten dzień się odbywa pod hasłem Art for All. To jest dzień otwarty dla wszystkich, którzy są zainteresowani tworzeniem gier wideo. Na miejscu w Łodzi jest Radek Nałęcz, który ma Martę Piwońską z CD Projekt Red zapytał o hasło tego pierwszego dnia: sztuka dla wszystkich. To może taki mały wstęp na początku do Art for All, ponieważ Promised Land Art Festival, który organizujemy już od wielu lat jako CD Projekt Red, jest skierowany do już profesjonalistów, do artystów, którzy już są w branży i chcą poszerzyć swoją wiedzę, swoje inspiracje, poznać nowych ludzi. Natomiast obok tego chcemy też zachęcić młodych do rozpoczęcia swojej kariery w game devie, do sprawdzenia swoich możliwości i do zobaczenia, co się tutaj tak naprawdę dzieje. I stąd pomysł na Art for All, czyli sztuka dla wszystkich. Zapraszamy wszystkich chętnych, żeby posłuchali fenomenalnych wykładów. Mamy też tak zwane konsultacje portfolio, czyli każdy, który tworzy, rozpoczyna swoją przygodę i chce poznać, czy ma to sens, może tutaj przyjść, może skorzystać z pomocy naszych profesjonalistów, weteranów i weteranek branży game dev. Te konsultacje i dzień otwarty trwać dzisiaj będą do godziny 18 WC1, a kto będzie oceniał? Cześć wszystkim, nazywam się Kacper Niepokulczycki. Jestem artystycznym dyrektorem środowiska w firmie CD Projekt Red, co jest taka bardzo dziwna nazwa, zawsze się po polsku to kiepsko mówi. Natomiast moja praca polega na tym, że my i nasz zespół budujemy wszystkie światy, które mogą się zwiedzić w Wiedźminie czy w Cyberpunku. Jakie są kryteria? Jaki jest klucz? Ile macie czasu tak realnie dla jednej osoby? Tam widziałem, dziewczyny mają takie jajeczka do gotowania jajek dosłownie, żeby ten czas mierzyć. To są jakieś minuty, w sensie to nie jest jakoś bardzo dużo czasu, bo też jest to bardzo zatracająca czynność. W sensie ja to bardzo lubię i ten czas szybko ucieka. Natomiast pytasz o kryteria? Ciężko dać kryteria tak naprawdę, jakieś konkretne. Ja zawsze lubię usiąść z kimś i w ogóle z kogoś zapytać tak naprawdę, co ta osoba chciałaby tworzyć, bo według mnie trzeba robić to, co się lubi robić. To znaczy, ja osobiście swoją pracę traktowałem jak zabawę. Jeżeli mówimy teraz o środowiskach, na przykład są ludzie, którzy bardzo lubią robić bardziej środowisko organiczne, typu właśnie Wiedźminie Las, ale też są osoby, które tworzą architekturę. Ale często te osoby próbują robić wszystko, bo twierdzą, że chcą być bardziej atrakcyjne na rynku pracy, co jest słuszne, ale też warto przynajmniej się skupić na tym, na czym się robi to dobrze. Także ja zawsze staram się zrozumieć potrzeba takiej osoby, czego szuka, jakie są pytania. Również dać bardzo artystyczny, profesjonalny feedback, czyli co warto poprawić, co jest bardzo fajnie zrobione, co można coś tam zmienić. W czasie Promised Land Art Festival można spotkać twórczynie i twórców gier, to oczywiste, artystki i artystów. Można też spotkać gości zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Jest z nami Paweł z Bostonu. Paweł z Bostonu jest associate game directorem z CD Projektu. Paweł z Bostonu mieszka w Bostonie od grudnia. Przenieśliśmy się tam, żeby przygotowywać nowe studio dla CD Projektu razem z dyrektorami, leadami, którzy pracowali przy pierwszym Cyberpunku. Teraz budujemy kolejnego Cyberpunka, budujemy kolejne studio. Paweł Sasko, mi się bardzo podoba hasło tego wydarzenia, czyli zjednoczeni w sztuce, i to chyba najlepiej oddaje to, co się będzie działo przez te najbliższe dni. Tutaj w Łodzi zawsze jak przyjeżdżamy, bo ten festiwal odbywa się już kilka razy z rzędu, ja zawsze staram się na nim być, zawsze przyjeżdża masa artystów z całego świata. Są ludzie, którzy robią animacje, filmy, ludzie, którzy robią również filmy takie typowo hollywoodzkie, no i przede wszystkim gry wideo, tak? I tego rzeczywiście jest bardzo dużo. Ludzi, którzy naprawdę robią rzeczy, no, które ja oglądam zawsze z opadem szczęki w kinie i dlatego jestem super zadowolony, że mogę tu być i tych ludzi spotkać. Możemy trochę pogadać o tym, jak się pracuje w branży, jak się te rzeczy robi, ale też nauczyć się nowych rzeczy od siebie. No i przede wszystkim no, pomóc trochę młodym, tak? Którzy chcą zacząć pracę w tej branży, która wcale łatwa nie jest. Także dlatego to United in Art, czyli zjednoczeni w sztuce, ma bardzo dużo sensu. To są i rysownicy, i malarze, i rzeźbiarze, i osoby tworzące cosplay, charakteryzatorzy. Mnóstwo różnych profesji, które składają się właśnie na ten cyfrowy świat. No pięknie to wymienił. Radek Nałęcz jest na festiwalu Promised Land Art Festival. W EC1 w Łodzi się odbywa festiwal organizowany przez CD Projekt Red. No i zachęcam do tego twórców aspirujących, żeby jeszcze dzisiaj do 18 pojawić się i pokazać swoje prace. Mam nadzieję, że ktoś, kto jeszcze nie słyszał u nas, usłyszał o tej możliwości. A festiwal Promised Land Art Festival rozpoczyna się oficjalnie jutro po tym dniu wstępnym. No i z radością przypominam, że odbywa się pod patronatem programu Trzeciego Polskiego Radia. Enchanted Hunters teraz. Dlaczego? To za chwilę się wyjaśni. Topielnica to jest tytuł tego utworu. Kiedy się wsłuchać w tekst, to można pewną rozbieżność między nastrojem muzycznym a tym tekstem znaleźć. Enchanted Hunters. Wspaniały duet. Dlaczego się pojawiły Enchanted Hunters dzisiaj we Wszystko Wszędzie Teraz, to wyjaśni się za moment. W rozmowie witam serdecznie kolejnej gościnie trójki. Anna Maria Matusiak. Dzień dobry. Dzień dobry. Julia Girulska. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Reprezentantki grupy Siostry Archeo. Zgadza się. Zgadza się. I organizatorki festiwalu Sounds of Silence, czyli dźwięki niemych filmów, tak można by to przetłumaczyć. Piękna jest ta nazwa, dlatego zawsze ją próbuję tak rozłożyć na części pierwsze, bo to jest wydarzenie, które łączy no, miłość do kina z przekazywaniem wiedzy o kinie i jego początkach. Zaraz opowiemy wszystko. Opowiedzcie najpierw o Siostrach Archeo, bo myślę, że parę osób mogło się zdziwić, że właśnie tak was przedstawiam, Aniu. Siostry Archeo to taki nazwa dla naszego kolektywu, która nie jest przypadkowa. Łączy się też nierozerwalnie oczywiście z samym Sounds of Silence i inicjatywą, którą, o której dzisiaj chcemy porozmawiać, ponieważ tak o nas mówiono jako o osobach pracujących w instytucji kultury, dbających o najstarsze dzieła kultury, o promocję i komunikację oraz o ich dobro, aby były przechowywane w jak najlepszych warunkach i upowszechnianie, czyli właśnie udostępnianie szerokiej publiczności. Tak mówiła o nas Ania Sienkiewicz-Rogowska, której imię nosi nasze wydarzenie Sounds of Silence. Ani z nami już nie ma. Natomiast naszą ideą, jedną z idei oprócz kontynuacji tej myśli pierwotnej jako Sounds of Silence było kontynuacja pracy, którą z nią razem wykonywałyśmy w różnych latach, w różnych okolicznościach. Niemniej ta myśl, by tą ideę kontynuować, nas zrzeszyła i to było bardzo automatyczne, że w momencie, kiedy powstał pomysł, aby kontynuować te rzeczy, które robiłyśmy wspólnie z Anią, aby upamiętnić jej imię, naturalnym stało się to, jak będziemy się nazywać, gdyż każda z nas miała w pamięci werbalne zwroty od Ani właśnie w kierunku naszym, że jesteśmy pracującymi mrówkami, jak te siostry Archeo dłubiące w archiwach i w tych naszych zasobach filmowych. Ja powiedziałem, że jesteście reprezentantkami, bo oczywiście Sióstr Archeo jest więcej. Teraz jesteście w różnych miejscach związanych z filmem, też w instytucjach kultury, nie tylko w Polsce. No ale właśnie, żeby upamiętnić także Annę Sienkiewicz-Rogowską, Warszawskie Dni Filmu Niemego powstały. Druga edycja w tym roku. Ja pozwolę sobie teraz na wspomnienie pierwszej, bo w zeszłym roku z wielkim wzruszeniem uczestniczyłam także w otwarciu i to był seans filmu z roku 1927. Tam był jeszcze krótszy film na początek, ale odwiedziliśmy Berlin roku 27 w filmie Symfonia Wielkiego Miasta, a przy okazji seansom filmów niemych teraz towarzyszą koncerty właściwie na żywo, wspaniali muzycy i ten zeszłoroczny seans, to zeszłoroczne wydarzenie otwierał Marcin Masecki. I bardzo mi zostało w pamięci to wydarzenie z bardzo wielu względów. I też, myślę, to warto podkreślić, każdy seans poprzedzają prelekcje, które wprowadzają nas w temat, które wprowadzają nas w konkretny moment historyczny, w którym film powstał, ale także przedstawia trochę autorów i pokazują, jak teraz można rozumieć to, co powstało 100 lub więcej lat temu. Opowiedzcie właśnie trochę też o tym, jak ten program się kształtuje, bo wiadomo, że są pasjonaci, którzy film niemy i te najstarsze dzieła kina oglądają, szukają ich i cenią, ale chcemy też zainteresować więcej ludzi, nie tylko pasjonatów, więc jak to się robi? Tak, Julia Girulska. Julia patrzy teraz na mnie, czy... Tak, proszę mówić. W pewnym sensie będziemy kontynuować różne wątki programowe rozpoczęte jeszcze w zeszłym roku, co wynika z partnerstw, które nawiązaliśmy, ponieważ udało nam się zaprosić do współpracy fantastyczne archiwa filmowe z całej Europy i świata, bo mamy też San Francisco Silent Film Festival jako naszego partnera programowego. I Będziemy mieli znowu właśnie niemieckie filmy, między innymi ze względu na partnerstwo z Deutsche Kinemathek i także filmem z lat 20. Dziejącym się w Berlinie. Rozpoczniemy tę edycję. Jest to w pewnym sensie tak przypadkowe, ale nie do końca, bo obracamy się w kręgu tych samych partnerów programowych. I tak, pokażemy film Kryzys z Deutsche Kinemathek. To jest film, który należy do nurtu Kammerspiele, takiego kameralnego dramatu psychologicznego. On swój rodowód wywodzi jeszcze z ekspresjonizmu niemieckiego, ale główni bohaterowie są zwykłymi ludźmi. Więc mimo użycia środków estetycznych, właśnie jeszcze ekspresjonistycznych, to już jakby bohater jest zwyczajny i najczęściej wiedziony jakimś popędem autodestrukcyjnym zmierza do nieszczęsnego końca, co bardzo się też podobało ówczesnej inteligenckiej społeczności. To tutaj mamy, przepraszam, że ci wchodzę tak, żeby trochę naświetlić, o co chodzi w tej historii, taką zaniedbywaną właśnie z takiej miejskiej klasy średniowyższej kobietę, panią domu, która no, postanawia pod wpływem pewnej znajomości trochę urozmaicić swoje życie. No i tak tutaj zawiązała pętelkę właśnie i to jest kropka, nic więcej nie powiemy. I Bartek Wąsik będzie grał. Tak, bo tutaj padło bardzo ważne słowo, Kasiu, z twoich ust, a mianowicie kobiety. Bo to jest ten taki jeden z trzech spinaczy, które są klamrami w naszym programie. Kobiety. To nie jest tak, że my jako kobiety, bo w naszych siostrach Archeo jest również mężczyzna, ale bardzo zależało nam na tym, żeby dobierać repertuar, w którym te kobiety są znaczące, ale nie są tylko postrzegane w ten sposób dziwy tego kina niemego, tylko mają bardzo ważną rolę i ich postaci odgrywają bardzo ważne role, ale też są zazwyczaj charakterne. W tym roku są to bardziej czarownice, jak nasza czarownica z plakatu, czyli faktycznie kadr z filmu Czarownice, który jest takim symbolicznym znakiem tej edycji, czyli że dajemy głos kobietom, bo pytałaś też o nazwę. Ta nazwa to jest oddanie głosu tym niemym. I niemym w wielu aspektach, czyli właśnie tutaj kobietom z drugiej perspektywy. To też kobiety, ale uwaga, postrzegane jako pierwsze wredne baby kina, bo nie uciekamy od tej symboliki, która się fantastycznie przyjęła w zeszłym roku. Też mieliśmy cały segment filmów właśnie z tego zebranego, wyselekcjonowanej kompozycji obrazów. I trzeci element, bardzo bliski tego, co mówiłaś o Berlinie, ale z kinematografii czeskiej, czyli filmy Krzyżanieckiego, też takie bardzo realistyczne. I to jest ta trzecia warstwa programowa, ale to wszystkie te obrazy przekładają się na to, żeby nadać im nowe brzmienie, ale brzmienie to przede wszystkim muzyka współczesna i tutaj Julia na pewno powie więcej. Tak, to teraz o muzyce ja tylko powiem, że pod adresem strony Sounds of Silence, tutaj są dwie liczby mnogie.pl, znajdą Państwo program. Festiwal rozpoczyna się, a właściwie no dni, bo ja posługuję się tym festiwalem, ale to są dni filmu niemego 13 września, choć już dzisiaj i w ten weekend są pewne wydarzenia w ramach Herdogs Forum pod Waszym patronatem merytorycznym także, ale porozmawiajmy o muzyce. Powiedziałam, że Bartek Wąsik przy otwarciu się pojawi, nasz redakcyjny kolega w Trójce. To jeszcze powiedzmy, Julia, dlaczego Enchanted Hunters pojawiły się także dzisiaj w audycji? Enchanted Hunters zagrają w sobotę. 14 września, tak. Tak jest na wieczornym seansie. Bardzo serdecznie zapraszamy. Zagrają do filmu Czarownica, o którym tutaj przed chwilą mówiła Ania. Zaprosiliśmy do współpracy dziewczyny, no bo są niezwykle charyzmatycznymi songwriterkami, kompozytorkami, bardzo lubianymi w Warszawie. Także dlatego, że są kobietami, bo dokonując wyboru programu w tym roku, starałyśmy się troszkę większą reprezentację kobiet jako muzyczek zaprosić do naszego przeglądu, żeby przynajmniej było to większościowy udział, w przeciwieństwie do zeszłego roku, gdzie jednak panowie dominowali. Także zależało nam na lokalnych artystkach. Także po to, żeby dać możliwość promocji lokalnym artystom, także w, powiedzmy, na płaszczyznach, które nie są ich naturalnym środowiskiem ekspresji, bo wydarzeń dotyczących filmu niemego, możliwość komponowania muzyki filmowej jest dosyć ekskluzywna, rzadko się to dzieje. Także Enchanted Hunters po prostu bardzo lubimy osobiście jako kolektyw i wydawało nam się, że to będzie świetny match. Dziewczyny będą robiły różne dźwięki głosami swoimi własnymi, będą wykonywały na dwóch syntezatorach synth-popowe kompozycje, które mamy nadzieję w taki bardzo oniryczny sposób uzupełnią ten bardzo dziwny, co warto podkreślić, film Czarownica, który zresztą doprowadził do bankructwa. Był tak wielką produkcją, tak kosztowną na owe czasy, że doprowadził reżysera do bankructwa. I też warto dodać, że sam reżyser zagrał szatana, postać szatana. Najlepsza rola. Tak, kręcenie tego filmu było owiane wieloma tajemnicami i plotkami w ówczesnym filmowym świecie. Także zapraszamy serdecznie. Będzie można się z pewnością przekonać, dowiedzieć, przeczuć, odczuć, obejrzeć i posłuchać, bo na wielu płaszczyznach działają i filmy nieme, i ta muzyka, i opowieści wokół tych filmów. Tutaj musimy postawić kropkę, ale ja zapowiem też, że w Trójkowo-filmowo u Ryszarda Jaźwińskiego opowiemy więcej także o Sounds of Silence w najbliższy piątek. Także o tych muzycznych wydarzeniach. soundsofsilence.pl, tam wszystkie informacje, a za to dzisiejsze spotkanie bardzo Wam dziękuję i za tę zapowiedź. Reprezentantki Sióstr Archeo, Julia Girulska, Anna Maria Matusiak, dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy i do zobaczenia z Państwem w Kinie Muranów. Dzięki, do zobaczenia. Do zobaczenia. Byliśmy dzisiaj w bardzo wielu miejscach, ale to już przyszła pora na pożegnanie i napisy końcowe. Olga Szućko, Katarzyna Borowiecka. Podrzucę Państwu playlistę dzisiejszego spotkania w moich mediach społecznościowych i jeszcze Justin Hurwitz na koniec filmu o początkach kina. Do usłyszenia.